ظہور اسلام سے پہلے قدیم زمانے ہی سے غلامی کا رواج اور اس کا دستور چلا آ رہا ہے. غلامی یہ دور بہیمیت کی ایک منحوس یادگار ہے. مفکرین اور دانشوروں نے غلامی کی ابتدا پر اس طرح روشنی ڈالی کہ انسان جب تک تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں تھا اور دور بہیمیت سے گزر رہا تھا اس وقت ایک گروپ دوسرے گروپ پر جب حملہ کرتا تو غالب گروپ مغلوب گروپ کے مردوں کو یا تو قتل کر دیتا تھا یا انہیں غلام بنا لیا کرتا اور ان کی عورتوں کو لوڑیاں بنا لیا کرتے. پھر یہ رسم آگے چل کر کے خوب پھلی پھولی. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں پر غلامی کی یہ رسم موجود نہ ہو. ایران، روم، ہندوستان، یونان، تمام ممالک کے اندر یہ رسم بد جائے. غلاموں کی خرید و فروخت ایسے ہوتی تھی جیسے منڈیوں کے اندر بھیڑ بکریوں اور جانوروں کی خرید و فروخت. جس طرح جانور ایک بے زبان مخلوق ہوتی ہے اسی طریقے سے غلام بھی ایک بے زبان مخلوق کی حیثیت رکھتا تھا. یہ اپنی ذات کے لیے کچھ پسنداز کرنے میں نہیں رکھ سکتا. اس کا تن من دھن سب کچھ اس کے آقا کا ہوتا. یہ جیتا تھا تو اپنے آقا کے رنگ ہوتا تھا، سانس لیتا تھا تو آقا کی جگہ. معمولی معمولی خطاؤں پر انہیں بڑی بڑی سزائیں دی جاتی، الٹا لٹکا دیا جاتا، ان کی پیٹھ پر بھاری پتھر باندھ کر کے انہیں کھیتوں میں لگا دیا جاتا. اپنی پیٹھ پر پتھر لادے ہوئے کھیتوں میں کام کرو. اور بادشاہوں نے تو انہیں اپنے دیگر مشغلوں کی طرح ایک خوبصورت مشغلہ بنا لیا. جب کسی امیر یا بادشاہ کے ہاں کچھ اہم لوگ آتے تو ان کی ضیافت تباہ کے لیے کرسیاں لگائی جاتی اور ایک کٹہرے کے اندر جس کے اندر بھوکا شیر رہتا تھا غلام کو ڈال کر کے دروازہ بند کر دیا جاتا. اور تھوڑی ہی دیر کے اندر شیر اس غلام کا خاتمہ کر دیتا. غلام کو پجرے میں بھاگتے دیکھ کر، تڑپتے دیکھ کر یہ عمرہ بہت خوش ہوا کرتا، تازہ ہو جائے. ان کے سینوں کو داغ دیا جاتا تھا. کبھی کبھی تو انہیں اس بری طرح زدوکوب کیا جاتا کہ یہ قید ہستی سے آزاد ہو جائے. مذہب اسلام ہی کو وہ شرف حاصل ہے کہ جس نے غلامی کی اس رسم بد پر سب سے پہلے ترقی کی. کی ممکن اصلاحات کی کہ آگے چل کر کے اس رسم الخط کا خاتمہ ہو جائے. کہ اس سے پہلے کسی ریلیجن اور کسی مذہب نے اس منحوس رسم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. ایک دریدہ دہن مسیحی, ایک دریدہ دہن عیسائی مقدس ٹی وی یوز لکھتا ہے کہ غلامی کی رسم اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو, جبکہ اس کے برعکس مسیحیت کو, دین عیسائیت کو غلامی سے سخت نفرت ہے. اس میں شبہ نہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم عرب جاہلیت کی رسم غلامی میں کچھ اصلاحات کی, لیکن شارع کا منشا غلامی کے رسم کو باقی رکھنا. یہ ایک دریدہ ذہن عیسائی لکھتا ہے, اور ان کے دیگر مفکرین بلند بان دعوے کرتے ہیں کہ عیسائیت کو اور مسیحیت ہی کو یہ شرم حاصل ہے, اور ان کے حق میں ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے غلامی کی رسم کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں کی. ان مفکرین کے اوپر اردو کا ایک محاورہ بہت فٹ آتا ہے کہ سوپ ہنسے تو ہنسے, چلنیا کہتے ہنسے جس کے بات پر شیر. یہ چور کوتوال کو ڈانٹ رہے, جبکہ انجیل کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ انجیل کے اندر کہیں بھی غلامی کو ختم کرنے کی بات نہیں کہی گئی, اور نہ غلاموں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے پر زور دیا گیا ہے, بلکہ انجیل کے اندر غلامی کی تائید ملتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری پطرس, سات سال کے حواری اور بولیس نے لکھا ہے, ایک نے وصیت کی اور دوسرے نے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آقاؤں کی خدمت کو اپنی زندگی کا اہم فریضہ قرار دیں. بتاؤ جن کی کتاب کے اندر انجیل کے اندر غلامی کی تائید ملے, اور جس نبی کے اوپر یہ کتاب اتری وہ نبی خود غلامی کی تائید کرے, اس کے حوالے غلامی کی تائید کرے, غلاموں کو وصیت کر جائے کہ وہ زندگی بھر اپنے آقاؤں کی خدمت کرے, ان کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے. وہ لوگ اسلامی تعلیمات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, اور میرا تو دعویٰ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے سورہ مناف تک کہیں بھی دکھا دے کوئی کہ قرآن حکیم نے کہیں بھی غلامی کا حکم دیا ہو کہ انسان کو غلام بنایا جائے. ہمارا چیلنج ہے, جبکہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے نصرانیت ہو, چاہے دین مجوسیت ہو, دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے اس نے غلامی کے رسم الخط کے اوپر تنقید کی ہو. ان کے پاس صرف دعوے دعوے ہیں. دعوی بہت بڑا کہ اگر تمہارے دائیں گال میں کوئی تماچا مار دے تو اس کے سامنے اپنا بائیں گال بھی پیش کر دو. اس اصول کے ماننے والوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد کس وحشت اور بربریت کا ثبوت دیا ہے؟ اس جملے کا پورا پول کھل جائے. انہوں نے بچوں کو نہیں بخشا, ان کی ٹانگیں پکڑ کر کے چیر دیا گیا, بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا, عورتوں کو قتل کر دیا گیا, بلند مکانوں سے انہیں ڈھکیل دیا گیا, ضلع کی پتیلوں سے انہیں نیچے پھینک دیا گیا. ایسی وحشت اور بربریت کا ثبوت دیا ہے اس اصول کے ماننے والوں نے کہ مورخ جب تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کا قلم کہاں پہنچ جاتا ہے. دعویٰ ایک الگ چیز ہے, دعوے پر عمل دوسری چیز. بلند بلند دعوے ہیں, کوئی اگر تمہارے دائیں دائیں میں تماچا مار دے تو اس کے کے سامنے اپنا بایاں دار بھی پیش کر دو. تو تو بول رہا ہے عمل تو بڑا اونچا ہے, عمل کر کے بتاؤ. تمہارا عمل تو ہمیشہ سے بڑا اونچا ہے. اور یہودیت تو نصرانیت سے پیچھے نہیں رہی ہے غلامی کی رسم کو آگے بڑھانے میں. ارے تو معمولی معمولی باتوں پر عورتوں اور مردوں کو رہن رکھنے کی بات کرتے ہیں. یہ بھلا مسئلے غلامی کو اوپر کیا تنقید کر دے. ارے ان کی تجوریوں میں ہر طرف کو سیمنٹ کا پیسہ کر دیا تھا اگر یہ غلامی کی رسم پر تنقید کرنے بیٹھ جائے. اسلام کی تعلیمات اور تفریحات کو اگر عدل انصاف کے معیار تنقید پر رکھ کر پرکھا جائے تو ہر دانشور کے اوپر اور ہر اس آدمی کے اوپر جس کی کھوپڑی کے اندر وہ سفید چیز ہو جسے بھیجا کہا جاتا ہے, یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو غلام بنانے کی بات نہیں کہی ہے, نہ انہیں غلام بنانے کا حکم دیا ہے. بعض ناگزیر اور وقتی حالات کے پیش نظر صرف جواب کا حکم دیا ہے, غلام بنانے کا حکم نہیں ہے, بلکہ بعض ناگزیر اور وقتی حالات اور ہنگامی حالات کے پیش نظر صرف جواب کا حکم دیا ہے کہ جائز ہے. اور یہ کب؟ جب اسلام اور کفر میں لڑائی ہو اور اس میں اسلام غالب آ جائے تو مغلوب کافروں کو مفتی طور پر اسیر بنا کر کے قیدی بنا کر کے رکھا جا سکتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. ان کو اسیرانِ حرب کہتے ہیں, ان کو اسیرانِ جنگ کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک وسیلہ پر مبنی ہے, ایسا کرنا حکمت کے تحت, حکمت اس بات کی متقاضی ہے. ورنہ مسلمانوں کو اگر کافر گرفتار کر لے تو انہیں غلام بنا لے, قیدی بنا لے, اور مسلمان جب کافروں پر غالب آ جائیں اور کافر ان کے ہاتھوں میں آ جائیں تو ان کو چھوڑ دیں, یہ اصول ہے جنگ کے خلاف ہے. لہذا اسیر بنانے کا حکم ہنگامی طور پر اور ناگزیر حالات میں جو بنانے کا حکم دیا ہے اسلام نے, حکمت اس بات کی متقاضی اور مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. مطلب غلامی کی تائید کہیں گے قرآن حکیم. ہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ پھر اسلام نے اس رسم بد کو بہت دنوں تک باقی کیوں رکھا؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ چاروں طرف یہ رسم پھیلی ہوئی تھی, ہر ملک کے اندر غلامی کی یہ رسم بڑے زور شور سے نافذ تھی, چل رہی تھی, عرب بھی اس مربوط رسم سے خالی نہیں تھا, وہاں بھی غلامی کی وبا عام تھی. اور غلام بنانا یہ عرب کی معیشت کا ایک اہم جز بن گیا تھا. ظاہر ہے کہ ان کی معیشت کا جب ایک اہم جز بن گیا تھا تو جب تک عربوں کے طرز معیشت, معاشرت اور ان کے تمدن اور تہذیب کے اندر ایک نمایاں انقلاب اگر برپا نہ کر دیا جاتا اس رسم بد کا خاتمہ ناممکن تھا. لہذا دھیرے دھیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں جاری رہی, معمولی معمولی خطاؤں پر غلام کے آزاد کرنے کی بات کہی گئی اور لوگوں نے دھڑلے کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا. عیسائیت تو نجات کے نام پر ہمیشہ غلاموں کو اور ان ممالک کو جہاں بھولے بھالے کالے کلوٹے حبشی لوگ رہتے تھے, سب زبان دکھا دکھا کر ان کے احساسات اور ان کے زمین کو تھپڑ تھپڑ کر بلاتی رہی, لیکن ان کو وہ مقام عطا نہیں کر سکی جو انہیں انسانیت کی سطح پر لا کر کھڑا کرتا. ہمیشہ ان کے ساتھ جانوروں کا تسلط کیا گیا, عوامی سطح پر انہیں کبھی عزت اور تلوکی میں پیلا نہیں دیکھا گیا. لیکن اسلام نے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کوئی مذہب یہ بات پیش نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا تھا کہ جو خود پہنو اپنے غلام کو پہناؤ, جو کھاؤ اپنے غلام کو کھلاؤ. غلام کی حیثیت ایک جانور کی سی ہوتی تھی, اسے انتہائی ذلیل سمجھا جاتا تھا, اس کی گواہی بھی معتبر نہیں تھی. لیکن اسلام نے غلاموں کی گواہی کو بھی معتبر قرار دیا, جبکہ قبول شہادت کے بڑے زبردست اصول ہیں اسلام کے. ایسے ہی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا, بلکہ قبول شہادت کے لیے بڑے زبردست اصول ہیں. لیکن پھر بھی اصولوں کی سختی کے ساتھ ساتھ اسلام نے غلاموں کی گواہی کو معتبر قرار دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں اقبال حارث کی روایت لائیں کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کی. ام یحییٰ نامی ایک عورت سے حضرت اقبال حارث نے شادی کی. ایک سیاہ فام لوٹی آئی کالی کلوٹی, اور اس نے کہا کہ یہ شادی تم لوگوں نے کیسے کر لی, میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. اے اقبا تم کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے, اور یہ عورت جس سے تم نے شادی کی ہے ام یحییٰ اس کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے. اس طرح تو تم رضائی بھائی بہن ہو گئے, یہ نکاح درست نہیں ہے. اقبا کے حالت بھاگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, سارا مجرم نے سنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اعتراض کیا اور بعد میں فرمایا کہ اگر تو لوٹی کہتی ہے تو سچ ہے, تم دونوں کی یہ شادی صحیح نہیں ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ دو. اور انہوں نے چھوڑ دیا. دیکھیے ایک کالی کلوٹی سیاہ فام لوڈی کی گواہی کو اسلام نے معتبر رکھا ہے, معتبر قرار دیا ہے, اس کی شہادت کو معتبر مانا. پہلے ایسا تھا کہ اگر کوئی آزاد غلام کو قتل کر دیتا تو قصاص میں قتل کرنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا, آقا اگر اپنے غلام کو مار ڈالے تو آقا سے قصاص نہیں کیا جاتا تھا. قرآن کی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. مقبولین کے بارے میں فرق کیا گیا ہے, آزاد آزاد کے بدلے میں, غلام غلام کے بدلے میں, عورت عورت کے بدلے میں. قصاص کو بھی مساوی قرار دے دیا گیا, اگر کوئی آزاد کسی غلام کو قتل کرے تو قصاصاً اس آزاد کو قتل کر دیا جائے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت سمرہ ابن جندب سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے غلام کو قتل کر دے ہم سے قتل کر ڈالیں گے, جس سے آپ کے غلام کی ناک کاٹ کے اس سے ناک کاٹ لیں گے. اسلام کی تعلیم کے مساوات میں غلامی اور آقائی کا تصور ہی سرے سے ختم کر دیا تھا. اس نے تو معیار امتیاز صرف ان اکرم اکم عند اللہ اتقاکم کو قرار دیا. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت عمار کون ہے؟ یہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, غلام کے بیٹے ہیں, لیکن انہیں کوفہ کا قاضی بنایا گیا. کئی مرتبہ یہ لشکر کے سپہ سالار بنائے گئے, لشکر اسلامی کے کمانڈر ان چیف بنائے گئے, اور بنا حبشی کا واقعہ بھی گزرا کہ امیر المومنین یا سیدی یا سیدی کا خطاب کرتا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا. مصر کو فتح کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو غلام بنا کر مدینہ بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو واپس کر کے یہ خط لکھا حضرت عمر بن عاص کے نام کہ جن لوگوں کو تم نے گرفتار کر کے یہاں غلام بنا کر کے بھیجا ہے ان کو آزاد کر دو, ان کی زمین ان کو واپس کر دو, ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تو تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے. یہ اسلام کی تعلیم. آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نازیہ مبارک رکھی ہوئی ہے, نماز میں جگہ بڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں پڑھ رہا ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں, ذہین اور باشعور لوگ موجود ہیں, حسب نسب والے لوگ موجود ہیں, لیکن نماز میں جگہ کے لیے آگے کون پڑھتا ہے؟ وہ ہے ضرور بھی پڑھتا ہے, یہ غلام آگے پڑھتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. بڑے بڑے حسب نسب والے خاموش رہے ہیں, غلام نماز جگہ پڑھانے کے لیے آگے. اسامہ بن زید کون ہیں؟ یہ زید بن حارثہ کے لڑکے ہیں, آزاد کرتا غلام کے لڑکے ہیں, غلام کے لڑکے ہیں. لیکن آسمان زمین میں خیر پال منظر دیکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے ایک جگہ روانہ کرنا چاہا تو مدینہ سے باہر جب یہ لشکر چلا, حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار ہے اور امیر المومنین حضرت صدیق پر نیچے چلا گیا, کل اوپر بیٹھا رہے. باہر بھیجنے کے لیے تو امیر المومنین پیدل ہے اور غلام کا بیٹا اسامہ اس کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور کمانڈر ان چیف کا ہوتا ہے. ایسی مثال کیا اسلام, اسلام کہنا کوئی ریلیجن اور کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی ملک کوئی معاشرہ پیش کر سکتا ہے؟ ایسی مثال کوئی بھی مذہب پیش کرنے سے آج اور قابل ہے؟ خلاصہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی فرض کو پسند نہیں فرمایا, اس